Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Wiśle na razie zaczynają skakać na próbę. Już za godzinę startuje pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W serwisie Trójki sprawdzimy sytuację na drogach. Na Mazowszu są problemy na Krajowej 50. Na przejściu z Ukrainą w Dorohusku na przejazd czeka się ponad 11 godzin. W Łodzi działa dzisiaj żywa biblioteka, czyli można wypożyczyć człowieka i poznać jego historię. Właśnie teraz w Wiśle powinna rozpoczynać się seria próbna przed pierwszym w tym sezonie indywidualnym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na skoczni zobaczymy sześciu Polaków. Czterej członkowie zwycięskiej drużyny z wczoraj: Kamil Stok, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny, a także Maciej Kot i Stefan Hula. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner jest zadowolony z formy zespołu. Patrzę na te przygotowania, które możemy ocenić. One były tak dobre. To, co Hangacher mówi, że są lepiej przygotowani, ja to potwierdzam. Nie dlatego, że wygrali, a dlatego, że to jest przygotowana forma na cały sezon, a to jest ponad 4 miesiące skakania, więc to trzeba wytrzymać. I tu wierzę, że to im się udało. Początek konkursu za godzinę. Zablokowana Krajowa 50 w Pniewach koło Grójca na Mazowszu. Zderzyła się tam osobówka z ciężarówką. Zginęła jedna osoba i jedna w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja wyznaczyła objazdy przez Tarczyn. Teraz ważne informacje dla kierowców ciężarówek zmierzających na Ukrainę przez przejście w Dorohusku. Tam stoi kolejka i sięga już Wólki Okopskiej. Według szacunków na odprawę trzeba czekać co najmniej 11 godzin, ale warto się przygotować na to, że potrwa to dłużej. Luźniej jest natomiast na przejściu w Chrebenem. Tam na odprawę czeka się około 3 godzin. Na obu przejściach nie ma natomiast problemów z przejazdem osobówek. Nadana 100 lat temu depesza o odrodzeniu państwa polskiego miała niezwykle symboliczne znaczenie, mówi w rozmowie z Polskim Radiem profesor Antoni Dudek. Informacja, którą podano w nocy z 18 na 19 dzień listopada 1918 roku, dotarła do przywódców najważniejszych wówczas państw świata, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji i Włoch, ale także państw, które przegrały pierwszą wojnę światową, czyli do Niemiec. Ta depesza Piłsudskiego to jest rzeczywiście taki pierwszy sygnał ze strony powstającego państwa polskiego, który zawiera przesłanie po prostu: jesteśmy i będziemy walczyć o polskie interesy już jako państwo suwerenne. I to jest szalenie istotne, bo tak się właśnie buduje pozycję międzynarodową państw. Z okazji stulecia nadania depeszy dzisiaj o północy na wszystkich naszych antenach zostanie wyemitowana specjalna audycja, która będzie składała się z przedwojennego sygnału dźwiękowego Polskiego Radia, wprowadzenia tekstu depeszy oraz hymnu. Żywa biblioteka. Żywa, ponieważ książkami są ludzie. Można się z nimi spotkać, poczytać ich w Centrum Dialog imienia Marka Edelmana w Łodzi. Tutaj są dzieci, które mają autyzm. Tutaj są osoby, które są po chorobach psychicznych. Mamy dzisiaj więźnia, który jest na przepustce aktualnie. Mamy Ukraińców, także mamy tutaj naprawdę bardzo szeroki wachlarz. Tutaj są osoby, które żyją z jakimkolwiek stereotypem, z czymś, czym my postrzegamy bardzo stereotypowo, bardzo kwadratowo myślimy. Mówiła Justyna Tomaszewska z Centrum Dialog. Czytelnicy mogą wypożyczyć w sumie 30 książek. Każda z nich jest z wyjątkową i otwartą historią. Na pewno z osobą, która posiada HAD, czyli chorobę dwubiegunową. Interesuje mnie to, na czym to wszystko polega, tym bardziej, że nigdy nie miałam doświadczenia z taką osobą, tak jak z większością osób na tej liście. Żywe książki w Centrum Dialog można wypożyczać do 19. Akcja Żywej Biblioteki została zapoczątkowana w Danii 20 lat temu. W Łodzi jest organizowana po raz 6. Rozpoczęli wczoraj, działali całą noc, właśnie skończyli. Uczestnicy Huge Game Jam na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy przez dobę bez przerwy pracowali nad grami. W sumie 86 osób w kilkunastu zespołach. Jedni programowali, inni zajmowali się dźwiękiem, a jeszcze inni grafiką. Tomasz Kaźmierski rozmawiał z programistami i organizatorką Katarzyną Lisiecką. Game Jam jest to maraton, w trakcie którego uczestnicy mają 24 godziny, żeby stworzyć grę komputerową na zadany przez nas temat. I temat ogłosiliśmy i jest to efekt motyla. Podeszliśmy do tego w nietypowy dość sposób. Wzięliśmy tylko motyl. To, co gracz zrobi na początku gry, odzwierciedli się tym, co będzie w następnych poziomach. Przede wszystkim chcieliśmy się skupić na tym, czym jest tak naprawdę efekt motyla, czyli w momencie, kiedy mamy jakieś małe działania, małe decyzje, żeby to w większym stopniu wpływało na całą rozgrywkę. I co, nawet gitarę przyniosłeś, żeby tutaj to wykorzystać w stworzeniu? Tak. I programowanie już zakończone, a zwycięzców poznamy o 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 8 stopni i tyle będzie w Koszalinie. 7 w Gdańsku, 5 w Olsztynie, 3 w Toruniu, Poznaniu i Rzeszowie, 2 w Warszawie i Wrocławiu, a najchłodniej 0 w Zakopanem i Lublinie. Niedziela w całym kraju pochmurna. Na wschodzie i południu kraju popada śnieg, w pozostałej części Polski śnieg z deszczem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insignię w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Wszystko, co najważniejsze. Najpierw inspiracja. To jest fragment, takie ćwiczenie z książki profesora Piotra Skubały. Na warsztatach psychologicznych się rzecz dzieje. Rozdajemy uczestnikom listę, czyli, ale proszę nie wyjmować karteczek, to tylko sobie tak po prostu w głowie odhaczać. Rozdajemy uczestnikom listę i proponujemy, by zaznaczyli na niej to, czego potrzebują do życia. Cytuję. Proszę zaznaczać sobie nie na karteczce, tylko w głowie. Drzewa, ptaki, słońce, proszki do prania, powietrze, książki, komputer, słodycze, owoce, warzywa, chleb, owady, cukier, Coca-Cola, samochód, rower, pies, cyrk, zoo, McDonald's, powietrze, papier, woda, kwiaty, miłość, przyjaźń, gleba, rzeka, kuchenka mikrofalowa, alkohol, papierosy, grzyby, energia elektryczna, telefon komórkowy, dżdżownice, wycieczki, spacery, lody, bakterie. No i co Państwu wyszło, jestem ciekaw. Będziemy o tym rozmawiali dzisiaj. A na początek Beatlesi. Can't buy me love. Say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. for money, money can buy me love, now buy me love. Dwie minuty z małymi sekundami, krótko i na temat. Can't buy me love, czyli to w takiej chyba niezbyt poprawnej angielszczyźnie znaczyłoby nie mogę sobie kupić miłości. To pewnie wszyscy się zgodzimy. No nie można, to prawda. No a jeśli chodzi o inne rzeczy. Rzeczy, no to znaczy i przedmioty, ale nie tylko przedmioty, prawda? Właściwie, no pytanie byłoby takie chyba najprostsze. Ile i czego potrzebujemy? Tu się zawiera także świadomość w tym, prawda? Refleksja. Refleksja na temat potrzeb, czyli ile i czego potrzebujemy, albo może jeszcze inaczej, mieć czy być. Taki tytuł nosi piosenka grupy Mysłowic, bardzo znana, więc poprosiliśmy o to, żeby powiedział coś od siebie i od serca Artur Rojek, który właśnie jechał wtedy samochodem, więc trochę będzie szumiało, ale mówił bardzo ciekawe rzeczy. Posłuchajmy. Artur Rojek. Oczywiście, że być. Im jestem starszy, to tym bardziej to wiem. Aczkolwiek nie jestem też wolny. Czuję się niewolnikiem od czasu do czasu, większym lub mniejszym. Niewolnikiem posiadania. Element posiadania we mnie gdzieś się gnieździ. Mówiąc o tym, że jestem niewolnikiem posiadania, mam na myśli, że czuję się tym ograniczony. To nie jest tak, że każde pragnienie posiadania budzi we mnie to samo uczucie, ale są takie momenty w moim życiu, że takie uczucie się we mnie pojawia, że staję się niewolnikiem w pewnym sensie czegoś. Czym muszę walczyć albo z czym muszę się zmierzyć mentalnie. Jako obserwator mam różne przemyślenia. Patrzę na życie moje i moich przyjaciół, którzy są, po czym po chwili ich nie ma, bo umierają. I wtedy myślę sobie, jak wiele rzeczy, którymi się zajmuję na co dzień, nie ma sensu. I jak mało czasu poświęcam tym, które ten sens właśnie mają. Ale taka jest trochę moja natura. I to jest coś, z czym się momentami siłuję, momentami próbuję poznać, żeby funkcjonować. Żeby czerpać też z życia szczęście. Żeby być. Artur Rojek. No to ku refleksji, ku zaproszeniu Państwa do rozmowy 7trójekidariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz ta piosenka Mieć czy być. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Thank you. Maslowicz, no i Erich Fromm został przywołany jako doradca życiowy. No, jakie państwo mają refleksje? No, pytań jest wiele. Ile i czego potrzebujemy? Czy to można kupić? Czy to warto kupić? Ile to naprawdę kosztuje i właściwie po co to nam potrzebne? I jeszcze bardzo ważne pytanie. Jak sobie poradzić z presją? Jak się przeciwstawić presji? No to zapraszam. Pani Anna, dzień dobry. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja też. No i słucham pani. Myślę, że po pierwsze to czy mieć, czy być, to jest też bardzo, jak sobie z tym radzić, czy chcemy coraz więcej. To jest pewnie też skorelowane z wiekiem, z doświadczeniem, prawda? Prawda. No bo wiadomo, że im większe mamy doświadczenie, czyli im więcej też mamy lat, to chyba jest zrozumiałe, że doceniamy chwilę, doceniamy zdrowie. I wiem, że najważniejsze to jest to, żeby... Zdaje mi się, że nic tak nie uszczęśliwia człowieka, jak w jakiś sposób uszczęśliwianie innych. Czyli raczej być i dawać to, co się ma od siebie. Uh-huh. A tym bardziej, że tak jak tylko włączymy radio, słyszymy same złe wiadomości, tak? I tym bardziej wtedy sobie zdaję sprawę z tego, no jak słyszę, co się dzieje ostatnio w Kalifornii, ogromne pożary, spustoszenie całego miasteczka, właściwie Paradise, to człowiek sobie zdaje z tego sprawę, że wszystko jest tak ulotne, że dzisiaj kładę się spać, a jutro mogę się obudzić albo nie obudzić. I chyba najważniejsze jest to jednak, żeby dzielić się tym dobrym, co się ma. Czyli być dobrym dla innych, tak? Tak, uh-huh. Mam wrażenie takie. Natomiast co do mieć, ja wiem, że presja jest przeogromna. Wszystko zależy od konstrukcji psychicznej człowieka, od otoczenia. To słynne must have, uh-huh. które zewsząd nas bombarduje. No to... No właśnie, i co z tym zrobić, jak się temu przeciwstawić? Co z tym zrobić? Ma pani jakąś radę, przesłanie? Dobrze jest, jeżeli jest się wychowanym w takim domu rodzinnym, gdzie rzeczywiście człowiek wie, że żeby został nawet w jednej koszuli, to wie, że przejdzie przez wszystko i wszystko się dobrze się ułoży. Aha. Natomiast jeżeli będzie otaczany właśnie w miejsce... No mam znajomych, którzy na przykład... Pracują bardzo, bardzo, bardzo długo, zarabiają świetnie i boleją nad tym, że ze swoją córeczką spędzają mało czasu, ale oni muszą zarabiać, tak? Uh-huh. I dziwi mnie to, że dojrzali ludzie nie potrafią zrozumieć, że nie trzeba zmieniać sobie co dwa lata samochód na nowszy i być trzy razy też na krótkich, ale drogich wakacjach, no bo trzeba wśród znajomych jakoś istnieć, tak? Więc co robić? Co robić? Nie wiem, usiąść, porozmawiać ze sobą, popatrzeć się na obraz Van Gogha, o ile pamiętam, zatytułowany Pokój chyba, czy tak? Że co w tym pokoju jest? Dwa krzesła, uh-huh. stół, łóżko i obrazy na ścianach. I naprawdę nie potrzebujemy tych wszystkich gadżetów, które nas atakują, tak? Dziękuję bardzo. Pozwalamy na to. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, przeglądałem moją bibliotekę niedawno i znalazłem tam taką książkę. Autor tej książki mi ją podarował i tam było napisane cena, no tam cena, wydrukowana suma, kwota i pod spodem on dopisał cena taka, wartość. No właśnie, to jest ciekawe, rozróżnienie cena, wartość. To chyba ciekawe, prawda? I to jakoś mnie zastanowiło i to też jest druga inspiracja tego naszego dzisiejszego spotkania. No, pani Olu, dzień dobry. Witam w Trójce. Dobry. I słucham. Ja chciałam powiedzieć, że ja taka trochę będę obrazobórcza, bo ja powiem mieć by być. Aha. To jest coś dla mnie takiego. To znaczy? Że ja bym chciała, żeby wszyscy coś mieli, żeby byli, dlatego że wiele razy jest tak, że my po prostu chcemy coś zrobić w życiu swoim, a nie możemy, bo nie mamy na to ani możliwości, ani środków. Bo oczywiście są osoby, które potrafią bez tego mienia coś uh-huh. robić, prawda? Ale najczęściej jesteśmy przez to właśnie tacy nieszczęśliwi, bo wielu z nas by naprawdę wiele mogło innym pomóc, zrobić cokolwiek, ale nie ma. Uh-huh. Nie może po prostu robić tylko dlatego, że nie ma. Uh-huh. I to jest u mnie... Bardzo często, wie pan, ja tak sobie właśnie myślałam o tym, kiedyś dzwoniłam też do was, ale się nie zdzwoniłam, była wtedy mowa o szczęściu. No właściwie dzisiaj też jest mowa o szczęściu w gruncie tak, rzeczy. Tak, właśnie to jest coś takiego. Ja jestem bardzo nieszczęśliwa ostatnio, bo się rozchorowałam i niestety cały czas jestem właściwie chora, cały czas leżę. Nie znaczy oczywiście mi to wychodzi na dobre, to leżenie. Wolałabym robić coś jednak. Ale mówię, to mienie, czyli posiadanie, jest bardzo często właśnie przez ludzi traktowany jako taki cel. A ja właśnie uważam, że najlepiej ten cel to mieć. Znaczy być, a potem mieć, ale jak... Ale trzeba coś tam jednak mieć, tak? No da, ale jak ktoś by bardzo chciał być, a nie mieć, to nawet dobrze by było. No tak. Wierzę, że jest dobre. Pani Jolanto, to ja panią ściskam serdecznie, życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. Niech się pani wykuruje. Dziękuję. I uśmiechu. No dobrze, to ja powiem państwu jeszcze taką historię, bo jesteśmy na pewnym, tak myślę, że może to jest coś w rodzaju rozdroża. Pamiętam to z dzieciństwa, taki program w telewizji i występował w nim Szymon Kobyliński, może część z państwa go jeszcze pamięta. On był wielką gwiazdą telewizyjną, był rysownikiem, gawędziarzem, no niezwykle sympatyczną osobą. I on opowiadał o swoim synu. On był takim kimś z establishmentu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli pewnie. Znaczy mógł sobie jeździć za granicę w czasach PRL-u, no stać go było na to, żeby mieć jakieś tam, nie wiem, dolary, coś za te dolary kupić. I opowiadał o swoim synu. I opowiadał o ulubionych zabawkach syna. Te zabawki były dwie, znaczy pewnie było ich więcej, ale mówił o dwóch. Jedna zabawka to był helikopter produkcji japońskiej na baterię, tak na pilota. No, wtedy to była jakaś absolutna sensacja i rewelacja. Kosztował pewnie furę pieniędzy. No i to był ten helikopter. A druga zabawka, którą ten syn bardzo kochał, były dwie. To była taka łódeczka, którą mu ojciec wystrugał z kory z żagielkiem. I to były tak samo ważne zabawki. Kompletnie różne, wydawałoby się. Ale właściwie tutaj jest wartość dodana w jednym i w drugim. To znaczy uważność, uwaga. To znaczy, że to jest coś wyjątkowego, co mi tatuś dał, prawda? I można to kupić za pieniądze. Pewne rzeczy pewnie można, ale pewnych kompletnie nie. I teraz stoimy na rozdrożu, tak jakby, prawda? Helikopter czy łódeczka. No to ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i posłuchajmy i porozmawiajmy potem. Life I've always wanted, I guess I've never had. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thine. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anytime. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what our money's worth. Those whose sole misfortune is having mountains on nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting other human beings. Consume more than you need. This is a dream. Make you pauper or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. Grave that's deep and wide enough for me and all my mountains of thanks. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting other human beings. my stepping stones. It's gonna take all my mountains of fangs to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Tracy Chapman i Góry Rzeczy, tak się ta piosenka nazywa, jak wiemy, ale być może nie zauważyliśmy. Tam jest taka linijka, że ta piosenka śpiewana w przekaz artystki, jakby wypowiada się w imieniu tych, którzy, tu cytuję, zasługują na to, żeby mieć w życiu to, co najlepsze. No niby właściwie dlaczego? Tym jest straszna próżność, alibi takie, prawda, no żeby zarabiać te pieniądze, bo nam się to należy. Ale w listach, które Państwo piszą, z nich wynika, że to nie jest rozdzielne mieć czy być, znaczy to nie jest przeciwstawne. To chyba raczej chodzi o to, żeby w jakiej relacji do siebie te dwa słowa umieścić. No dobrze, porozmawiajmy. Pan Łukasz, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. To znaczy tak, ja mam trochę inną teorię na ten temat. Mieć czy być. Jest postawione pytanie mieć czy być. Ja uważam, należy mieć, by być. Mhm. I co to znaczy? No właśnie, to było bardziej właściwe. Otóż, no niestety wiąże się to, niestety wiąże się to z naszą sytuacją, w naszym kraju. My to odbieramy jako coś, jakby to powiedzieć, często nie mamy czasu. Co to znaczy mieć? Mieć to znaczy mieć dużo zasobów po to, by być. Aha. Jeśli mamy więcej zasobów naturalnych, finansowych, powiedzmy, możemy być. Mamy czas na to. Przecież tak naprawdę pracujemy po to, by mieć czas. Mm-hmm. Oczywiście tam przedmówczyni moja o tym właśnie mówiła, że żeby zaistnieć w ogóle, to musimy mieć jakiekolwiek pieniądze, tak? Mm-hmm. Powiedzmy, wiele sławnych osób, czy też dzieci sławnych osób mogą zaistnieć. Czemu? Ponieważ mają na to. Mogą się rozwijać. Ich rodzice mogą ich kształtować. I oni mogą być. Mogą być lubiani, mogą być kochani, mogą być podziwiani. Dlaczego? Ponieważ ich rodzice zadbali już o to. Mają pieniądze i dają im ten czas. Wolny czas, gdzie oni mogą być. Natomiast szary, przeciętny Kowalski, Nowak, on nie może być. On może po prostu istnieć, płacić podatki, zarabiać na swój codzienny byt, może egzystować, jakoś tam dogorywać. I tu nie bez przyczyny jest piramida Maslowa, która mówi, że człowiekowi potrzebne jest potrzeby pierwszego rzędu, czyli zaspokojenie tych potrzeb fizjologicznych, tak? W różnych państwach to różnie bywa, tak? My możemy sobie narzekać, ale w krajach trzeciego świata ludzie nie mają tego, tak? Jak oni mają być? Aha. Jak oni mają być, jak oni nie mogą funkcjonować na podstawowych, że tak powiem. Prawda, jeśli tych rzeczach, tak? Tu się zgadzam w pełni. Tak rozumuję, żeby być, trzeba mieć. I wtedy to się... Aha. Dobrze, dziękuję panu bardzo serdecznie. Mhm. Panie Łukaszu, pozdrawiam. Zaraz pani Justyna powie, ale ja bym... No dobrze, ale co znaczy zaistnieć? Znaczy, po to być, po to mieć, żeby zaistnieć. To naprawdę o to chodzi. Czy po to być, żeby się rozwijać? Bo to są zupełnie dwie różne rzeczy, prawda? Nie sądzą państwo? No ja myślę, że jednak właśnie. I po to, żeby być. I co dalej? Znaczy mieć po to, żeby być. No i co dalej? Kim być? I co robić? To jest istotne, jak sądzę, prawda? Żeby być kimś, żeby mnie podziwiano, żeby zaistnieć, no to tu się nie zgadzam. Pani Justyna, dzień dobry, witam w Trójce i słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, bo pierwszy raz do państwa dzwonię. No i ja też udało się, bardzo mi się połączyć. Dziękuję za tę piosenkę i mam też taki komentarz na przykład mieszkańców krajów skandynawskich, gdzie status życia jest dosyć wysoki i też to posiadanie mienia, a jednak o czym może nie wszyscy wiedzą, ci ludzie żyją dosyć skromnie, to znaczy jeśli się bywa właśnie w takich szczególnie mniejszych, czy też podmiejskich miejscowościach, tego nie widać, jakby ten status nie jest widoczny i rzeczywiście tam ta świadomość wartości rzeczy jest wyższa i wydaje mi się też, że nie wiem do końca, z czego to może wynikać, czy właśnie z takiej większej świadomości, która jest przekazywana w rodzinach, ale ja mam takie przemyślenia, że dopóki samych nas nie spotka albo jakieś nieszczęście, czy też choroba, gdzie te priorytety się zmieniają i w rodzinie, i wobec rodziców, czy wobec dzieci, to trudno jest posiąść taką wiedzę o tym, czym ta wartość jest dla nas. Mhm. Jeśli rzeczywiście w rodzinie, będąc dzieckiem, mamy taki przykład jakiegoś nieszczęścia czy choroby i widzimy, że wszystkie te nieistotne rzeczy czy nieistotne przedmioty są odkładane na bok albo sprzedawane, czy w ogóle się ich nie posiada, no to można z tego wyciągnąć jakąś ważną lekcję dla siebie. I myślę, że to jest istotne, żeby taką wartość przekazywać czy dzieciom, czy po prostu zaświadczać swoim. Aha, dziękuję. No właśnie, tak, zaświadczać swoim zachowaniem. To myślę, że to jest istotne najbardziej chyba, bo dzieci się uczą przez naśladowanie, no tak to jest. I teraz mogą się uczyć tylko wtedy, kiedy widzą autentyczne zachowanie. Widzą, że to ten ktoś, kto to mówi, naprawdę tak robi, tak myślę. No dobrze, to teraz może posłuchajmy doktora Ryszarda Kulika, on jest psychologiem. Rozmawiała z nim tak samo jak z Arturem Rojkiem, Agnieszka Furtak-Bilnik. Posłuchajmy, co powie. Dzisiaj mamy twarde dane, które pokazują, że rzeczywiście przesadzamy z tym naszym mieć i że to mieć przeszkadza właściwie w pełnym byciu. Te twarde dane pochodzą z psychologii pozytywnej, z takiej dziedziny nauki, która się rozwinęła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I te dane mówią o tym, że żeby być, oczywiście musimy mieć podstawowe warunki, żeby przetrwać. Musimy mieć co jeść, musimy mieć się gdzieś schronić i co się ubrać. Natomiast jeśli te warunki są spełnione, jeśli posiadamy coraz więcej i więcej, to już nie ma żadnego wpływu na nasze poczucie szczęścia, zadowolenia, czy na takie bycie, jak właśnie rozumiemy w kontekście dobrostanu. Mało tego, dzisiaj już wiemy, że jeżeli idziemy stronę takiego posiadania, gromadzenia, to obraca się to przeciwko przyrodzie, a ostatecznie też przeciwko nam. Człowiek Zachodu, w tym też przedstawiciel naszego narodu, naszego społeczeństwa, żyje tak, że konsumujemy między 2 a 4, nawet 5 takich planet jak Ziemia. Żyjemy po prostu w taki sposób, który jest skrajnie niezrównoważony i ostatecznie może doprowadzić do załamania się usług ekosystemowych, a w konsekwencji naszej cywilizacji. To jest jakieś passé mówić o tym, że chcemy więcej i więcej. Natomiast gdy posłuchamy polityków i przyjrzymy się, jak rozwijają się gospodarki, to tam wszędzie na sztandarach jest napisane mieć. Fetyszem współczesnej ekonomii jest wzrost gospodarczy, czyli nic innego jak materialny standard, coraz więcej pieniędzy, coraz więcej zasobów i tego się nikt nie wstydzi. Polityka służy do tego, żeby maksymalizować dobrostan, który ciągle jest rozumiany w kategoriach materialnych. Ja nie chcę powiedzieć, że mamy wrócić do jaskini i na drzewa, natomiast ważne jest, żeby sobie uświadomić, że możemy mieć znacznie mniej i żyć w sposób godny. mamy przykłady krajów, które w ten sposób żyją. Zachęcam słuchaczy, żeby skorzystali z takiego pojęcia jak indeks szczęśliwej planety. To jest taka miara, która wykracza poza myślenie w kategoriach HKB i odwołuje się do takich wartości jak długość życia, szczęśliwe życie, mała rozbieżność w sensie dochodów uzyskiwanych przez członków danego społeczeństwa, czyli taka sprawiedliwość społeczna i ślad ekologiczny, czyli wpływ na środowisko właśnie takiego dobrego życia. Na pierwszym miejscu w rankingu indeksu szczęśliwej planety jest Kostaryka, która ma w kategoriach PKB prawie połowę mniejszy dochód na głowę niż Polska, czyli to jest relatywnie biedny kraj, ale ludzie żyją tam długo, poczucie szczęścia jest na wysokim poziomie i jednocześnie rozwarstwienie majątkowe jest też stosunkowo niewielkie. To oznacza dobre życie, czyli można żyć dobrze, czyli długo, szczęśliwie i sprawiedliwie w sensie społecznym, jednocześnie w niewielkim stopniu oddziaływując na środowisko naturalne. Takich wzorców właśnie dzisiaj potrzebujemy. Wszystko, co najważniejsze. Kostaryka, o której mówił dr Kulik, no to zdaje się, że to znaczy bogate wybrzeże, prawda? Więc pytanie, co to znaczy owo bogactwo? Pani Katarzyna, dzień dobry, witam serdecznie, witam w Trójce i słucham. Witam Państwa serdecznie, to dla mnie wielkie przeżycie. Od lat Państwo jesteście u nas w domu. Dziękuję, to bardzo miło. I bardzo mi jest z Państwem dobrze. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich. Co chciałam powiedzieć Państwu? Chciałam powiedzieć Państwu, że doświadczyłam wielu rzeczy, wielu sytuacji w swoim życiu, tym bardziej ostatnio, które pokazały mi, że w momencie, kiedy zdejmuję z piedestału właśnie ten pieniądz, właśnie to, za czym pędzimy, przez które jesteśmy nieszczęśliwi, cały czas czegoś pragniemy i tego nie mamy, to świat mu się zupełnie zmienił. Naprawdę dzieją się rzeczy niesamowite. Stają na drodze ludzie, którzy tak po prostu z czystego serca pomagają. Ja oczywiście staram się to też w jakiś tam chociaż małym stopniu oddawać. Patrzę sobie przez okno. Przede mną piękny kasztan. Cała posesja obrośnięta starymi drzewami. Jest po prostu cudownie. Życzę Państwu wszystkim spokoju ducha. I szczęścia, i miłości, i radości, tak? A rzeczy materialne, tak, pewnie są ważne. Ale jeszcze raz powtarzam, przynajmniej na moim przykładzie. W momencie, kiedy się je zdejmie z tego miejsca najważniejszego, to żyje się zupełnie inaczej. Dziękuję. Wszystkich pozdrawiam. Dziękuję bardzo, że Pani wniosła uśmiech do naszą niedzielę wspólną. I jeszcze może taki mail krótki. Pani Ewa z Czeladzi też mówi o własnych doświadczeniach, o przeżyciach i o perspektywie, którą zyskała. I powiada tak. Z szerszej perspektywy widać, że warto wyznawać filozofię świętego Jana Bosko. Amo ergo sum, czyli kocham, więc jestem. To jest parafraza oczywiście Kartezjusza, prawda? Cogito ergo sum. Miłość z całą pewnością jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, nie tylko doczesne. Pani Ewa, bardzo dziękuję, pozdrawiam. Ale jest ogromna presja, prawda? Jest ogromna presja, no, na przykład w szkołach to widać. Rozmawiałem z Edytą dzisiaj, Kocębą, wydawcą programu. Mówi, no właśnie moje dzieci, tak jest, że trzeba tam coś mieć ciągle, no bo jest presja. No i co zrobić? Jak pomóc, jak wspomóc siebie, ale na przykład naszych bliskich, nasze dzieci? To jest bardzo poważne pytanie w gruncie rzeczy, prawda? Mają Państwo jakieś pomysły, rady, doświadczenia? To bardzo proszę, jeszcze zdążycie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może posłuchajmy Annie Lennox. 1000 pięknych rzeczy, no ale rzeczy to przecież jest dwuznaczne słowo co najmniej, nie tylko przedmioty, prawda? Annie Lennox. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. Hold Things, czyli też no, po polsku też jest tak, że rzeczy. No to rzeczy są przedmioty, ale też no, na przykład ważne rzeczy, prawda? Niekoniecznie przedmioty. No i teraz czego potrzebujemy i ile? Pani Zofia, dzień dobry, witam w Trójce. Bardzo mi miło, bardzo mi miło, bo akurat trafiłam na filozoficzny temat. Aha. I filozoficzne podejście do życia. Jestem psychologiem od wielu lat. Aha. I tak słucham tu, co państwo mówią i przypomniały mi się, ktoś wspomniał o Skandynawii, przypomniały mi się dwa przysłowia. Jedno to jest takie, że od słów jeszcze nikt domu nie zbudował, mówią Finowie, do tego potrzebne jest drewno, a drugie przysłowie, nie szukajcie pieniędzy na ulicy, ludzie ich nie gubią, to pieniądze gubią ludzi. Aha. I wydaje mi się, że ponieważ mam trochę wiedzy, bo mój syn jest w Norwegii i ktoś też o tym wspomniał, to co u nas jest najtrudniejsze, jak słucham ludzi, to jest chaos i właściwie rozchwiana hierarchia wartości. Gromadzenie to jest radzenie sobie z emocjami, to jest zaspokajanie lęków, niepokojów i różnych bardzo trudnych emocji. Ktoś powiedział, że wielcy ludzie są podziwiani i szczęśliwi. No, bagatela. Oni są często bardzo nieszczęśliwi, wystarczy się przyjrzeć, jak strasznie cierpią i na co są narażeni. To, co jest potrzebne w tym wszystkim, ja nigdy nie miałam kasy, ale jakoś dałam radę i dzieci, i dzieci robią to, co lubią. To, co jest najważniejsze, to pokora, nie mylić z naiwnością, bo tak naprawdę ludzie mówią, nie mają czasu. W rozmowie ze swoimi pacjentami to często jest taka mantra. To jest nieprawda. Po drodze gubi się bardzo wiele rzeczy i mówią, ja muszę. Co innego jest, to co by się nam przydało, to od dziecka właśnie. Ktoś powiedział też, że no jak się nie ma, to właściwie człowiek nic nie znaczy. No ja jestem tym przykładem, że w zasadzie no, kariery nie zrobiłam, ale cały czas pracuję i znam wielu ludzi, którzy od dziecka jest tak i to co jest straszne, że zwraca się uwagę na materialne rzeczy. W Norwegii na przykład jest tak, że ważne, że dziecko przychodzi uśmiechnięte, że w ogóle przyszło do szkoły, że chce się uczyć, że i tak dalej, i tak dalej. Inne rzeczy, a u nas w zasadzie jest dużo napięcia, dużo lęku i to wszystko jest takie bardzo pomieszane i w tym chaosie trudno się znaleźć. No dobrze, ale jak się znaleźć? Gdyby pani miała jeszcze jakieś przesłanie, rady, bo tu szukamy też rozwiązań. To jest trochę tak, jak rozmawiamy przy świątecznym stole niedzielnym, no i dobrze by było coś jednak zaproponować też. No dobrze, no to co? No, to jest chaos, no ja właśnie. Się zgadzam, ale ma pani no jakieś właśnie. Przesłanie, rady? Porozmawiać o sobie, o tym, co nas boli, bo w rodzinach często jest tak, że się, nie powiem, gada o obstrym i o łysym, a nie rozmawia się o rzeczach bardzo, bardzo ważnych. Tak jak pamiętam w swoim domu, że ktoś ma jakiś problem, jak to zrobić i tak dalej. W tej chwili się zamiata różne rzeczy pod dywan. I to, co jest najważniejsze, to właściwie jest deficyt rodziny. Tak naprawdę. Widzę to, że ludzie oddają osoby najbliższe i nie mają dla nich czasu. Często faktycznie nie ma wyjścia, bo sobie nie poradzą. Ale często to jest alibi. Bardzo... To często jest alibi, prawda? Takie oto to, o czym pani mówi, nie mam czasu, muszę coś zrobić. Tak. Obserwuję rodziny, które bardzo cierpią, że musiały oddać. Obserwuję takie rodziny, które w zasadzie gdzieś tam tłumaczą sobie. Myślę, że gromadzenie często jest tak, że ludzie mają kupę kasy i co z tego? Aha. I co z tego? Tak naprawdę trzeba obserwować życie, zastanowić się, pomyśleć. Myślę, że ja jak spotykam człowieka niebogatego, ale na przykład z klasą, to jest taki człowiek, który ma dużo pokory. Znam takich profesorów, którzy mają czas na to i na tamto, a są tacy, którzy mają stanowiska, właściwie nie słuchają. Oni słyszą, ale nie słyszą. Zofio, dziękuję bardzo. Dajmy szansę jeszcze kolejnym słuchaczom, ale ja może jeszcze odniosę się do tego, co pani powiedziała, cytując fińskie, to fińskie zdaje się przysłowie, tak? Że drewno jest potrzebne, żeby zbudować dom, znaczy bez drewna nie będzie domu. No dobrze, tylko co to znaczy? Znaczy, jaki to będzie ten dom, prawda? I do czego tego drewna, czy tych zasobów, tych pieniędzy potrzebujemy? Jak ich użyjemy? No to jest to pytanie. Pan Krzysztof jeszcze, prawda? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Krzysztof. Trochę pan czekał, przepraszam. Chciałem tylko tak krótko dodać. Słyszałem kiedyś takie mądre zdanie, ktoś kiedyś powiedział, że o bogactwie człowieka nie decyduje to, co posiada, lecz to, bez czego potrafi żyć, bez czego potrafi się obejść. Dziękuję bardzo. Takie krótkie zdanie. Krótkie zdanie, to prawda, i dorzeczne. No dobrze, no to teraz posłuchajmy i potem jeszcze porozmawiajmy. I got the fortunes of heaven and diamonds and gold. I got all the bonds, baby, that the bank could hold. Well, I got houses across the country, honey, end to end. And everybody but it wants to be my friend. Well, I got all the riches, baby, any man ever knew. But the only thing I ain't got, honey, I ain't got you. I got a house full of Rembrandt and priceless art, and all the little girls that wanna tear me apart. When I walk down the street, people stop and stare. Well, you think I'm at the thrill, but baby, I don't care, 'cause I got more good luck, honey, than old King Baroo. But the only thing I ain't got, baby, I ain't got you. I got a big diamond watch sitting on my wrist. I try to tempt you, baby, but you just resist. I made a deal with the devil, babe, I won't deny. Until I got you in my arms, I can't be satisfied. I got a pound of caviar sitting home on ice. I got a fancy foreign car, garage like paradise. I got 100 pretty women knocking down my door, and folks want to kiss me. I ain't seen before. I've been around the world and all across the seven seas. Been paid a king's ransom for doing what comes naturally. But I'm still the biggest fool, honey, this world ever knew. 'Cause the only thing I ain't got, baby, I ain't got you. Bruce Springsteen, I got you, czyli nie mam ciebie. Tam jest taka fraza, no mam dom pełen Rembrandtów, no ale co z tego, jak nie mam tego, co najważniejsze, czyli ciebie. No właśnie to, o tym dzisiaj rozmawiamy. No to jeszcze porozmawiajmy na koniec. Dzień dobry, witaj Doroto, halo? Dzień dobry, jesteś. Witaj Darku. Dorota Jaszkiewicz-Łebek, która jest znakomitą reportażystką. Zapraszam Państwa do Klubu Trójki, bo potem zapomnę zaprosić, a będziemy rozmawiali z Dorotą Jaśkiewicz-Łebek, która dostała najważniejszą nagrodę za reportaż w Polsce, czyli Złotego Melchiora. Będzie w poniedziałek w Klubie Trójki. Zadzwonimy do ciebie, bo ty jesteś chyba z tej branży, znaczy w sensie branży w dosłowni i przenośni. Branży, bohaterami twoich reportaży są tacy ludzie, którzy właśnie jednak opowiadają się po stronie bardziej być niż mieć. No i to też chyba jesteś z tej branży w sensie, że jesteś taką osobą. No to chciałbym cię zapytać o twoje refleksje na temat tego, co usłyszałaś i o twoje przesłanie. Kiedy państwa słucham, to mam istną galopadę myśli, ponieważ ten temat jest mi bardzo bliski prywatnie, z wielu powodów, które się pięknie w mojej głowie łączą, ale zdaje się, że czasu mi nie starczy, żeby to wyjaśnić. Ale zacznę od tego, że kilka lat temu zrobiłam reportaż pod tytułem Wystarczy mniej. Jej bohater postanowił dokonać takich ograniczeń w konsumowaniu codzienności, że tak powiem, które tak naprawdę ograniczają to, co najważniejsze. On zdecydował się na takie ograniczenia drastyczne. Nie każdy tak musi. Taka była jego decyzja. Witek Zbijewski jest finansistą i pracował w korporacji w Warszawie. Wychodził wcześniej rano do pracy, kiedy dzieci spały. Wracał wieczorem, kiedy już spały. Właściwie on go nigdy nie miał okazji zobaczyć. Oczywiście zarabiał dużo pieniędzy, no ale czuł się coraz bardziej wycieńczony. I kiedy to sobie uświadomił, usiadł i zastanowił się, co daje mu szczęście w ciągu dnia. I uświadomił sobie, że cały dzień czeka na 20-minutową przerwę obiadową przy zakładowej stołówce, gdzie obiad kosztuje 10 zł. I to jest właśnie to szczęście. 10 zł szczęścia. No i wtedy postanowił zmienić swoje życie. Przeprowadził się do kampera. Ale to nie był koniec zmian. No bo na przykład, czy trzeba mieć wypasioną, pełną po brzegi lodówkę? No przy jego obecnym trybie życia w kamperze jest malutka lodóweczka, skoro lodówka jest w każdym sklepie. Zaczął się przyglądać swojemu wykończonemu organizmowi, zmienił sposób odżywiania, poszerzał krąg znajomych o osoby podobnie myślące, zadawał sobie coraz więcej pytań o życie. Przede wszystkim się otworzył na świat, którego dotąd nie widział, nie zwracał na niego uwagi. No i przeszedł głęboką przemianę duchową. To jest reakcja łańcuchowa, ona potrzebuje czasu. Ja mam czasem telefoniczny czy mailowy kontakt z Witkiem, no i odnoszę wrażenie, że on jest teraz szczęśliwym człowiekiem. Ale ta twoja dzisiejsza audycja, Darku, to jest dla mnie taka refleksja nad możliwością samoograniczania się. Dla dobra innych, dla przyrody, dla siebie wreszcie, dla dobra. I dlatego teraz chciałabym się na chwilę cofnąć o wiele lat, do roku 86 lub 7, już nie pamiętam, nie bez powodu mówię o tym teraz, zaraz Państwo zrozumiecie, dlaczego akurat o tym chciałabym opowiedzieć. Po przeczytaniu książki Filipa Kaplow wtedy, to nie były chyba trzy filary Zen, ale jakaś taka publikacja w formie broszury, bo mieliśmy wtedy literatury tego rodzaju na półkach, chyba ochraniać wszelkie życie. W każdym bądź razie, wstrząśnięta po jego przeczytaniu, ukradłam jeden ze śród tytułów tej książki, robiąc z niego tytuł reportażu. Egzekucja w rzeźni. I wtedy w tej prześnej Polsce, gdzie dziennikarz jadący do zakładu pracy, na przykład do rzeźni, do której ja pojechałam, z powodów oczywistych robił materiał na przykład o wzroście produkcji. Ja chciałam zrobić o czymś zupełnie innym. Nie wzbudziłam podejrzeń, zostałam wpuszczona. Teraz w miejscu tej ogromnej rzeźni jest największa galeria handlowa we Wrocławiu, Magnolia. Taki kwiat na tym cmentarzysku zwierząt. Ja to wszystko widziałam. Widziałam te egzekucje. Oszczędzę Państwu tych scen przy niedzielnym rosole. Wtedy istniała w Polsce oficjalna cenzura, dość już poluzowana, bo to była końcówka lat 80. I to była jedyna audycja w moim życiu, która została ocenzurowana. Z ponad 15 minut zostało 11. To bardzo dużo czasu antenowego, te 4 minuty z hakiem. Walczyłam o nie jak lwica. Udało mi się chociaż wywalczyć tytuł, który pozostał. Dlaczego mi się to łączy z dzisiejszym tematem? No i przesłanie twoje. Proszę cię o przesłanie końcowe. Tak. Zmieniają się czasy, a temat jedzenia zwierząt jest tematem łączącym ponad podziałami, na przykład politycznymi. A przecież nie musimy dokonywać w tej kwestii totalnych rewolucji w swoim życiu. Też nie od razu. Dajmy sobie czas. Ja odchodziłam od jedzenia mięsa powoli. Ale nawet gdyby ludzie ograniczyli spożycie, zamiast 5 plasterków węgliny 3, 1, więcej pomidora, a kotlet nie codziennie, może tylko we wtorki, czwartki albo na niedzielę. Ile żyć ocalonych, ile cierpienia mniej, ile gazów cieplarnianych produkowanych przez zwierzęta hodowlane mniej, prawda? Czy my jesteśmy wdzięczni zwierzętom, że całą cywilizację wniosły nam na plecach te konie, słonie, wielbłądy, prawda? Czy my to zauważamy? Mówiłeś o przesłaniu. Tak. Proszę Państwa, no ja się przeniosłam w karkonosze i z czasem zyskałam zupełnie inną perspektywę. Wycieszyłam się. Mój ostatni pobyt w Warszawie i to zamieszanie pokonkursowe, którego byłam uczestniczką i które mnie zmogło, bo już z innego świata, tylko utwierdziło mnie w tym, że dobrą decyzję podjęłam. Dziękuję i może bardzo. To takie podsumowanie. Dziękuję bardzo. Dorota Jaśkiewicz-Łebek. Edyta Kocęba, wydawca programu, Elżbieta Malinowska realizuje ten program. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Jesteśmy na biegunie płata skroniowego mózgu w Arktyce myśli. Przemieszczamy się między amygdalą a hipokampem. Druga nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Autorskie słuchowisko Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz. Autarkia. To dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna.